นั่นแหละสาวโกสาวกพระพุทธเจ้าเมโยที่กายวาจาจิตของตัวเองทุกคนดังแสดงมาก็สมควรด้วยกาลเวลาเอวังก็มีด้วยประกาศฉะนี้